swoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Górniak, Natasza, Landwery, Thompson i Baron. Węgorzewska, Piekarczyk, Szczepanik i Brzozowski. W zaskakujących duetach z młodymi wokalistami walczą o największy polski przebój. Nowe muzyczne show Rytmy Dwójki. Już dziś o 22 w TVP2. Tego nie możesz przegapić. Marek Sierocki, zapraszam. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 września, minęła 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Stop Donaldowi Tuskowi, stop przymusowej relokacji, słyszymy w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości. Polka na czele gangu przerzucającego migrantów z Białorusi na teren Unii Europejskiej. Będzie audyt w Departamencie Konsularnym MSZ-u oraz wszystkich placówkach konsularnych, zdecydował minister spraw zagranicznych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest gwarantem, że w Polsce nie będzie podobnych obrazków jak na południu Europy. Słyszymy w najnowszym spocie partii rządzącej poświęconemu właśnie problemowi nielegalnej migracji. W spocie słyszymy ostrzeżenie, że tysiące migrantów może trafić do Polski, bo w Europarlamencie politycy Platformy wspierają pakt migracyjny zakładający przymusową relokację. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie pozwoli na model przyjmowania migrantów, jaki mają u siebie kraje Europy Zachodniej. W nagraniu w mediach społecznościowych szef rządu podkreślił, że za obecny model przyjmowania migrantów do Europy odpowiadają Niemcy. Zmasowana inwazja tysięcy młodych mężczyzn i migrantów z Afryki to cena katastrofalnej polityki imigracyjnej przyjaciół Donalda Tuska, Merkel i Webera. Polityka migracyjna zapoczątkowana przez Niemcy odbija się czkawką w całej Europie. W związku ze wzmożoną falą migrantów na włoską Lampedusę szef francuskiego MSW Gérard Darmanin zwołał na dziś pilną naradę. We wtorek Francja zdecydowała o zamknięciu granicy z Włochami. Z Paryża Stefan Folzer. Narada w MSW ma dotyczyć oceny sytuacji na Lampedusie, jej konsekwencji dla Francji oraz ochrony francusko-włoskiej granicy. Do tej pory szef resortu Gérald Darmanin zapewniał, że służby graniczne panują nad sytuacją. Niemniej we wtorek MSW poinformowało o podwojeniu jednostek patrolujących Departament Alpy Nadmorskie, który graniczy z Włochami. Reakcji władz na sytuację na Lampedusie domagają się od kilku dni politycy prawicy i narodowcy. Ich zdaniem łodzie z imigrantami powinny być zawracane do portów, z których wyruszyły. Wizytę na włoskiej wyspie zapowiedziała wiceprzewodnicząca antyimigranckiej partii Reconquista Marion Maréchal, siostrzenica Marine Le Pen. Francuska lewica uważa natomiast, że Unia Europejska powinna jak najszybciej wprowadzić mechanizm relokacji imigrantów w krajach wspólnoty. Krytykowana jest też niedawna decyzja Niemiec o wstrzymaniu procesu przyjmowania uchodźców z Włoch. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Polka podejrzana o kierowanie gangiem przemytników migrantów z Białorusi do krajów Unii Europejskiej. W akcji zatrzymania mieszkanki województwa śląskiego brali udział funkcjonariusze Straży Granicznej oraz policjanci radomskiego CBŚP. Kobieta usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Centralne Biuro Śledcze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej kilka dni temu zatrzymali wspólnie z prokuraturą, doprowadzili do przedstawienia zarzutów. Sąd tymczasowo aresztował aktywistkę wspierającą Donalda Tuska, a zarazem zajmującą się i kierującą zorganizowaną grupą przestępczą, parającą się przemytem uchodźców przez wschodnią granicę Polski do naszego kraju, jak i do Unii Europejskiej. Taki fakt rzeczywiście miał miejsce. Migranci z Afryki i Azji za przemyt płacili średnio 5 tysięcy euro. Stawka wzrastała dwukrotnie, jeżeli krajem docelowym miała być na przykład Wielka Brytania. Więcej o tej sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Będzie audyt w Departamencie Konsularnym MSZ-u oraz wszystkich placówkach konsularnych, zdecydował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. W związku z aferą wizową minister zwolnił też dyrektora biura prawnego w resorcie Jakuba Osajdę. Wypowiedział również umowy wszystkim firmom outsourcingowym, które od 2011 roku przyjmowały wnioski wizowe. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk mówił w radiowej jedynce, że w tej sprawie państwo działa sprawnie i skutecznie. Tutaj są szybkie działania wdrażane, także mimo że przecież czas jest gorączy kampanii politycznej, ale nikt nie waha się tutaj realizować swoje obowiązki, służby działają, to pokazuje najlepiej, że państwo polskie działa także wtedy, kiedy są wątpliwości, także dotyczące polityka z własnego obozu, czyli wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Prokuratura Krajowa wraz z CBA prowadzi śledztwo w tej sprawie. Dotyczy ono nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Śledczy zaznaczyli, że zatwierdzona została mniej niż połowa tych wniosków. Dotąd przedstawiono zarzuty 7 osobom, wobec 3 zastosowano tymczasowe aresztowanie. Tymczasem, jak donosi portal wpolityce.pl, pierwsze kontrakty dla prywatnych firm na obsługę ruchu wizowego zostały zawarte za rządów PO-PSL. Informował o tym w 2012 roku sam ówczesny szef dyplomacji Radosław Sikorski, odpowiadając na poselską interpelację dotyczącą redukcji etatów w konsulatach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz pogodny przekaz w przeciwieństwie do parasoli dziś. Proszę Państwa, będą się przydawać i przydają się okulary przeciwsłoneczne. Do wieczora wszędzie słonecznie, sucho i ciepło. Idealna pogoda, by na przykład po pracy wypocząć na świeżym powietrzu. Temperatura maksymalna oczywiście w cieniu od 19 stopni nad morzem i w Zakopanem do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Sherry Crow w programie trzecim Polskiego Radia była partnerka Lensa Armstronga, czarnej owcy kolarstwa. A przypominam, że na zdrowe amatorskie ściganie na rowerach program trzeci zaprasza w ten weekend na Kaszuby w okolice Bytowa. Ale mamy też inne propozycje, co się dzieje w Gdańsku, a co w Cieszynie. O tym opowiemy Państwu na pewno do południa, do 12. Trójka niezmiennie zaprasza na weekend. Wiemy, co się dzieje i polecamy aktywny wypoczynek, ale też bardzo przyjemnie gramy. Teraz Daria Zawiałów, Demosong. Thank you. so tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. So open up my eyes, tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind. Prawie 18 minut po 11, Trójka zaprasza na Weekend Belief przed momentem. Wierzę, że nasza kolejna propozycja też przypadnie Państwu do gustu. Zaglądamy do Gdańska. Pan Przemysław Czaja gościem Trójki, czyli dzień dobry. Dzień dobry. Organizator 5. edycji Gdańskich Targów Książki. Panie Przemysławie, czego możemy się spodziewać? Bo jak zobaczyłem program tych targów, to myślę sobie, tak mógłbym czytać z kilkanaście minut. A proszę o takie sensowne streszczenie. No to prawda, przed nami trzydniowe targi od dziś do niedzieli w Europejskim Centrum Solidarności. Od 10 do 18 zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nie tylko odwiedzić stoiska targowe, ale też wziąć udział w wydarzeniach literackich, których jest ponad 60, tak jak pan wspomniał. Dzisiaj przed nami na przykład spotkanie z Siergiejem Lebediewem i polska premiera jego zbioru opowiadań Tytan. Spotkamy się również z Mariuszem Szczygłem oraz z Mikołajem Grünbergiem, z jego głośną książką Jezus umarł w Polsce. To spotkanie dziś o godzinie 17. Jutro na przykład będziemy mieli specjalną gościnę, która przyleci do nas specjalnie z Chicago, Rebeka Makai i polska premiera książki Mam do Pana kilka pytań. Tę autorkę możemy w Polsce kojarzyć głównie z jej wcześniejszej książki wydanej w 2020 roku pod tytułem Wierzyliśmy jak nikt. Natomiast jutro spotkania na przykład z Renatą Lis, z Małgorzatą Rogalą, ale też z ukraińskim historykiem, pisarzem Jarosławem Chrycakiem. I właśnie w ECS-ie odbędzie się premiera jego książki Ukraina, wyrwać się z przeszłości. Poza tym spotkanie z Ingą Iwasiów, z Wojciechem Tochmanem. A niedzielę kończymy spotkaniami na przykład z Maciejem Siembiedą, Barbarą Piórkowską, to gdańska pisarka, która będzie miała premierę podczas targów najnowszej książki Gaja, Historia Prawdziwa. Poza tym Przemysław Witkowski i z książką głośną ostatnimi czasy, czyli Faszyzm, który nadchodzi, i Manuela Gretkowska. A kończymy piątą edycję Gdańskich Targów Książki spotkaniem z Katarzyną Gronic i Tomaszem Tyczyńskim. Ten szczegółowy program oczywiście jest na naszej stronie internetowej, więc trudno by było wybrać jedno wydarzenie, na które szczególnie Państwa zapraszam. Może wspomnę tylko o tym, że wstęp na wydarzenia targowe jest bezpłatny i po raz piąty spotykamy się w Gdańsku. Z roku na rok to wydarzenie pięknie nam się rozrasta. A strona internetowa, dostawców, proszę powiedzieć, jak ktoś by chciał zajrzeć i się dowiedzieć. Strona internetowa jest bardzo prosta. www.gdańskietargiksiążkibezpolskichznaków.pl. Czyli tak, dzisiaj wstęp, jutro rozwinięcie, w niedzielę zakończenie. Proszę powiedzieć, czy coś dla dzieci, dla najmłodszych też, na przykład jeżeli ktoś rodzinnie chciałby się wybrać na te targi, jest przygotowane? Oczywiście, że tak. Dzisiaj sporo wydarzeń dla szkół, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Natomiast w niedzielę na przykład jest taki dzień rodzinny. Spektakle teatralne przygotowane przez Teatr Miniatura, warsztaty teatralno-literackie. Na niektóre z nich wypada się zapisać. Niektóre są otwarte, więc te szczegóły już takie bardzo organizacyjne i techniczne na wspomnianej stronie internetowej. Proszę powiedzieć, bo jeżeli ktoś na przykład nie zna Gdańska, wybiera się, bo teraz słucha programu trzeciego, zaciekawiliśmy, to Europejskie Centrum Solidarności mieści się konkretnie gdzie, żeby nie błądzić? W samym centrum miasta, Plac Solidarności 1. Z Gdańska Głównego jest to około 900 metrów, czyli jeśli ktoś przyjedzie do Gdańska Głównego pociągiem, autobusem, no to w zasadzie może się przejść do ECS-u. To zajmie około 10 minut z Dworca Głównego. No dobra, czyli w takim razie zapraszamy do Gdańska. Dzisiaj od której godziny targi się zaczynają? Targi zaczęły się o 10:00. A już? Dzisiaj do godziny, tak, już trwają i potrwają do godziny 18:00. Podobnie jutro, a w niedzielę kończymy o godzinie 17:00. Zapraszał pan Przemysław Czaja, organizator tych targów. W związku z tym jeszcze raz zapraszamy miłośników czytania w ten weekend do Gdańska, bo przecież książka jest niczym ogród, którą można zawsze włożyć do kieszeni. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. No i gramy. Trójka, Polskie Radio. Zapraszamy na weekend, 22 minuty po 11:00. Między innymi do południa zajrzymy jeszcze do Szczecina. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Niebieski w supercenie za 179 zł. Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Halo? Cześć, dziadek! A, cześć! Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi! Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Górniak, Natasza, Landberry, Thompson i Baron, Węgorzewska, Piekarczyk, Szczepanik i Brzozowski w zaskakujących duetach z młodymi wokalistami walczą o największy polski przebój. Nowe muzyczne show Rytmy Dwójki. Już dziś o 22 w TVP2. Tego nie możesz przegapić. Marek Sierocki, zapraszam. Pani Aniu, co pani tak patrzy w ten telefon? Muszę szybko zrobić przelew. Przyjaciółce zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. 29 minut po 11, niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia i przed nami lekcja historii w Trójce. Zapraszają Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. I wracamy do wydarzeń z września 1939 roku. 15 dnia września wojska niemieckie wówczas zajęły Przemyśl i Białystok. A jak wyglądała sytuacja wojenna w tych właśnie dniach, 14, 15, 16 września? Sytuacja już wyglądała bardzo źle, ponieważ większość obszaru Rzeczypospolitej została zajęta przez armię niemiecką. 14 września wojska zajmują Gdynię. Cały 19 Korpus Pancerny generała Heinza Guderiana uderza na Brześć. Wojska niemieckie docierają pod Zamość. 15 września rozpoczyna się bitwa pod Tomaszowem Lubelskim Armii Kraków i Armii Lublin. Hitler mianuje doktora Hansa Franka szefem administracji na okupowanych terenach polskich. To już pokazuje, że Niemcy twierdzą, że wojna jest już rozstrzygnięta praktycznie. Oczywiście ze strony polskiej w dalszym ciągu trwają próby powstrzymywania armii niemieckiej, chociaż nastroje są już bardzo złe. Wydaje się, że nie ma szansy na zmianę sytuacji bez wsparcia z zewnątrz. Mam to na myśli oczywiście pomoc francuską i angielską, ale tu już mieliśmy okazję o tym rozmawiać. 12 września w Wil generał Gamelin twierdzi, że już wstrzymuje ofensywę. Co prawda ofensywa trwa dalej, ale już nie z takim natężeniem. Do 17 września jeszcze wojska francuskie walczą, ale to jest walka o podejście do linii Zygfryda, już nie mówiąc o ich próbach zdobycia czy zdobycia, przekroczenia kilkadziesiąt kilometrów. Tak? Tak, co mogłoby skutkować jakąś próbą wycofania części wojsk niemieckich z Polski i wtedy nabranie tak zwanego oddechu dla oddziałów polskich. Na to nie było szans ani możliwości. A to realne by było, żeby to odciągnęło właśnie te siły niemieckie właśnie na ten front zachodni? Gdyby doszło do przełamania linii Zygfryda, pokonania pierwszej armii niemieckiej, wydaje się, że ten sukces mógłby być w jakiś sposób skonsumowany przez stronę polską, licząc na to, że oddziały niemieckie, jakaś ich część, szczególnie te, które były jeszcze powiedzmy w tej części zachodniej państwa polskiego, czyli obszar Wielkopolski czy Warszawy, można byłoby liczyć, że one zostaną szybko przetransportowany, ale nie zapominajmy, że w Niemczech trwała permanentna mobilizacja na terenach tak zwanych okręgów wojskowych, więc prawdopodobnie nawet przełamanie linii Zygfryda bardziej by skutkowało tym, że do walki wyszłyby oddziały z najbliższych okręgów wojskowych, jaką te świeżo mobilizowane, niż wycofanie się części wojsk niemieckich z terenów Polski. I jednak możliwości mobilizacyjne państwa niemieckiego naprawdę były bardzo duże. Niezła historia. A co pokazują nam te wydarzenia właśnie po 2 tygodniach od rozpoczęcia wojny? No mówimy Brześć, Zamość, już praktycznie cały teren Polski zajęty przez Niemców. Tak, cały teren zajęty przez Niemców i tak jak wspomniałem, no władze polskie mogły liczyć albo na pomoc sojuszników, ale tak jak tutaj już dywagujemy, ona była już coraz bardziej iluzoryczna. No i oczywiście zostawał jeszcze wschodni sąsiad. Pamiętajmy o tym, że 8 września ambasador Polski w Moskwie, Wacław Grzybowski, zwrócił się do ówczesnego ministra spraw zagranicznych, czyli komisarza ludowego spraw zagranicznych, Wiaczesława Mołotowa, w sprawie dostaw broni dla Polski. Mołotow wtedy odmówił, twierdząc, że sytuacja się zmieniła zasadniczo i oczywiście udzielanie pomocy nie jest możliwe. Z jednej strony pokazywało to, że na Sowietów nie możemy liczyć jako na potencjalnego, nazwijmy to, pośrednika. Z drugiej strony no też mogło dawać nam do zrozumienia, że chyba jednak też ta neutralność Sowietów staje się też coraz bardziej iluzoryczna. Tak. Więc de facto walki na Przedmościu Rumuńskim, no to była taka już, bym powiedział, ostateczna linia obrony, taka rozpaczliwa linia obrony, na której mogliśmy w zasadzie liczyć tylko na jakiś, nie wiem jak to powiedzieć, cud. Zmiany. Mhm. Tak. No teraz to wiemy z perspektywy historycznej, ale wówczas władze wojskowe czy cywile nie wiedzieli, co wydarzy się 2 dni później, myślę. Oczywiście. O 17 dniu września, o czym jeszcze będziemy mówić. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Było jak zawsze ciekawie i pasjonująco o historii, o przeszłości. To teraz, proszę państwa, przyszłość na torze wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie. Od dziś do niedzieli Warsaw Jumping. Jeżeli chcecie się państwo wybrać się w niedzielę, a pojutrze najwięcej atrakcji, proszę pisać. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Specjalne zaproszenia czekają w programie trzecim. Tymczasem zagramy sobie z propozycji do listy trójki. To będzie Selena Gomez. Głosowanie na naszej stronie do 12, czyli jeszcze przez tylko 26 minut, a 76 notowanie na żywo dzisiaj prosto ze Skierniewic po 19. Maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take one. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon, I'll be single soon, I know he'll be a mess, when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon, I'ma take who I wanna, stay late if I wanna, I'ma do what I wanna do, I'm picking out this dress. On these shoes, cause I'll be single soon. I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Yeah. oryginalnie grupa Gasła, tutaj Elena Krawic w programie trzecim Polskiego Radia. 18 minut do 12. Proszę Państwa, Trójka niezmiennie zaprasza na weekend w Szczecinie. Dzisiaj Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki, The Best Of od 19 w Teatrze Letnim. A co się dzieje w ten weekend w Cieszynie? Taka błyskawiczna podróż na antenie Trójki ze Szczecina do Cieszyna. Jest gość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No my zapraszamy nie do Szczecina, ale na drugi koniec Polski, no na granicę polsko-czeską, na Festiwal Dobrego Życia Off Traveler. Pan Zdzisław Rabenda to jest pomysłodawca Festiwalu Dobrego Życia. Co to znaczy dobre życie według pana? Dobre życie to dla mnie każda idea, sposób i spojrzenie na to, żeby troszeczkę lepiej, bardziej świadomie i w bardziej zrównoważony sposób spojrzeć na swoje życie i otaczający nasz świat. Dlatego to, co staramy się pokazać, to odpowiedzialne podróże oraz praktyki, które można wdrażać do swojego życia każdego dnia. Czyli pan na pewno nie jest osobą, która, nie wiem, jakoś tak zaleguje na kanapie zbyt często, czyli woli się pan ruszyć. Akurat wyjątkowo dzisiaj siedzę na kanapie w trakcie naszej rozmowy, natomiast na co dzień mieszkam na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich i o tym też będę między innymi opowiadał w sobotę w ramach Tropikalnych Szlaków i takich spotkań będzie bardzo dużo, kilkanaście w zasadzie. Trzecia edycja Festiwalu Dobrego Życia Off Travelers. Proszę powiedzieć, czego możemy się spodziewać? Między innymi z tego, co wiem, że na przykład jeżeli ktoś nie zna Cieszyna albo nie był, to będzie można ten Cieszyn też poznać. Czyli takie podróże małe i duże tutaj, jeżeli chodzi o program tego festiwalu. Program jest dość zrównoważony, tak żeby mógł być taki dość dostosowany do każdej grupy odbiorców, od osób, od najmłodszych po osoby starsze. Może będziemy wędrowali po jednym z najstarszych polskich miast. Cieszyn jest zjawiskowy, śladami legend cieszyńskich. Również od samego rana w sobotę i w niedzielę będzie się odbywało łącznie 17 różnych warsztatów herbacianych, linorytu, permakultury, podróżniczych. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Nie sposób w zasadzie wszystkiego byłoby wymienić. Mamy też imprezy towarzyszące przeróżne. Imprezę bałkańską, imprezę, koncert warszawskiego zespołu Kwarantannik. No i niekończącą się ilość spotkań podróżniczych. Proszę powiedzieć, gdzie między innymi będzie można dotrzeć, zaglądając na festiwal? Na przykład wiem, że są planowane takie piwne podróże między innymi. Takim szlakiem również państwo chcecie ruszyć. Jednego z największych ekspertów od świadomej konsumpcji jakościowego piwa to jest Tomasz Gebel, który zabierze nas w świat dobrego picia piwnych, w ramach piwnych podróży, rzeczywiście, ale będziemy się tak naprawdę przemieszczali przez prawie wszystkie kontynenty, no łącznie czeka nas 12 spotkań i każdy jest, dotyka innego zakątka świata. Czyli między innymi gdzie się znajdziemy? Dzisiaj zaczniemy w piątek o 18 od podróży do Indii, gdzie przyjrzymy się tygrysom, których reporter Krzysztof Story, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, obserwował i monitorował podczas swojej ostatniej wyprawy. Wybierzemy się do południowej Ameryki z Bartkiem Rubikiem w ramach wierzeń latynoamerykańskich, a dzisiaj na zakończenie spotkań piątkowych prawdziwa perełka, ponieważ obejdziemy Polskę pieszo wzdłuż granic razem z Thompson Travel, czyli Arkiem Winiatorskim, Olą Synowiec. Niesamowita podróż trwająca kilka tysięcy kilometrów. Dzisiaj w ciągu godziny w Cieszynie. Czyli przede wszystkim są to opowieści, ale jak czytam również tutaj, są planowane warsztaty dla dorosłych i dzieci. Na czym polegają takie warsztaty? Mamy szereg różnych warsztatów, łącznie jest ich aż 17 i są to między innymi warsztaty herbaciane, w które przybliżą nam świat herbaty, jako że Cieszyn jest też jedną z polskich stolic herbaty. Będą między innymi warsztaty tatuażu Unplugged, gdzie będzie można na owocach nauczyć się sztuki takiej starodawnej metody tatuażu handpoke. Będziemy mieli warsztaty permakultury, czyli takiego powiedzmy świadomego ogrodnictwa i życia z przyrodą. Warsztaty z aromaterapii, a także na przykład szereg warsztatów górskich, czyli tak zwany niech to szlak wstęp do wędrówki górskiej, serwowany przez naszego świetnego przewodnika, gościa Piotra Czyprzaka. Kapitalna nazwa. To będzie można sobie samemu zaparzyć herbatę i zrobić sobie, jak to się mówi, dziarę, tak? Dokładnie tak. I to wszystko w ciągu jednego dnia, zgadza się. No to w takim razie zapraszamy do Cieszyna, Festiwal Dobrego Życia. Pan Zdzisław Rybenda był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję, zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się w Cieszynie w ten weekend. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o, bo tutaj był temat owoców, to również Festiwal Kwiatów, Owoców i Warzyw Trójka poleca, ale to w Skierniewicach i na ten temat na pewno jeszcze sobie do 13 do końca audycji nieraz powiemy. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. We'll be right back. naprawdę. Kopaj się w sypie, chcą naciągnąć mnie naprawdę. Nigdy nią nie żyłem, chcą zrobić ze mnie gwiazdę. Nigdy nią nie byłem, jestem dzień obok ciebie w dzień. Nocą chowam się, obserwuję cały zgieł. Zbieram kawałki potłuczonych szkieł. Chciałbym dać ci je, serce z potłuczonych serc. Płyłem się po mieście, jak wiesz, nie znam wiecz. Wnętrze mam mroczniejsze niż migle na Orunie, wiesz. Zmieniam na popiół ten stres. Przestrzeń, daję sobie przestrzeń. Na chwilę się oderwę, jestem dzień. W nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem cień. W nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Na weekend, także proszę Państwa do Skierniewic za moment The Cult, White Flower. No i właśnie w Skierniewicach festiwal kwiatów, owoców i warzyw, program na żywo ze Skierniewic i dziś po 19:00 specjalne wydanie listy przebojów Trójki, tym razem można powiedzieć w wersji wege, a także jutro Trzymaj z Trójką od 16:00 do 19:00 na miejscu, między innymi koncerty Organka, T-Law, Ani Dąbrowskiej, grupy Alfa, Will, Mysłowicz czy Happy Set, czyli krótko mówiąc żadne tam gruszki na wierzbie, to cały czas konkretne podpowiedzi, jak ciekawie spędzić czas z programu Trzeciego Polskiego Radia. 11:45, za 4 minuty serwis Trójki. For you, my heart.